kiedy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesu.renault.pl. Wow, tato, to nowy skuter? A co, podoba ci się? Jest ekstra, dziękuję. Nie dziękuj, to dla mnie. Marzy ci się skuter? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Silne opady deszczu będą dziś towarzyszyć burzom. Zaczną pojawiać się już około południa. Debata na temat eutanazji we Francji. Specjalną ustawę przygotował rząd. Radosny dzień dla wszystkich. Dzieci mają swój dzień. Przed burzami w całym kraju znów ostrzega IMGW. Najsilniejsze wystąpią w zachodnich, centralnych i wschodnich regionach. Zaczną pojawiać się około południa. Najnowsze informacje ma Marta Szulborska. Gwałtowne burze spodziewane są w pasie centralnym od ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska przez ziemię łódzką po Podlasie. W tych regionach w czasie burzy może powiać do 80, a lokalnie do 90 km na godzinę. Jednak największym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Będą się pojawiały chmury, szczególnie w godzinach popołudniowych, no i wtedy będzie to duże zachmurzenie. Przede wszystkim będą to chmury burzowe, z których będzie padał deszcz, miejscami nawalny, wręcz powodujący podtopienie i zalania. No 50 litrów wody na metr kwadratowy to spore wartości. W czasie burzy może także padać grad o średnicy do 2-3 cm. Pogoda ustabilizuje się późnym wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Kolejne nagrania dotyczące Funduszu Sprawiedliwości według członków parlamentarnej większości są jawnym dowodem, że dochodziło tam do przestępstw. Innego zdania są politycy PiS-u. Na ten temat dyskutowali goście śniadania w Trójce. Anna Maria Żukowska z Lewicy mówiła, że konsekwencje za działalność funduszu powinien ponieść były premier Mateusz Morawiecki. Oczywiście nie jest tak, że premier Morawiecki nie jest za to odpowiedzialny, bo wiedział o tym, dostawał raporty NIK-u, doskonale wiedział, że te pieniądze są przeznaczane, wydawane niezgodnie z założeniem, niezgodnie z celem. Stanisław Tyszka z Konfederacji zarzucił posłom obozu Zjednoczonej Prawicy, że finansowali z funduszu własne kampanie wyborcze. W jego ocenie było więcej nieprawidłowości w wydawaniu publicznych pieniędzy. To jest niestety problem systemowy z tym Funduszem Sprawiedliwości. Teraz NIK wczoraj pokazał wyniki kontroli w Ministerstwie Sportu. Wiemy o nieprawidłowościach też w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Patriotycznego w Instytucie Dmowskiego. Zdaniem Ryszarda Czarneckiego z PiS-u sprawa jest motywowana politycznie i nieprzypadkowo pojawiła się w mediach przed kampanią do Europarlamentu, a taśmy przedstawiane przez media mogą być niewiarygodne. Nie ma żadnych ekspertyz, czy one nie zostały zmontowane. Jeśli zostały zmontowane, no to wówczas nie mogą służyć jako dowód w sądzie, ale tego nie wiem. I wreszcie sprawa ostatnia, fakty i konkrety, myślę, że one są ważne. No to jednak ponad 500 000 000 zł trafiło bezpośrednio do ofiar przestępstw. Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta mówił, że Andrzej Duda czeka na wyjaśnienie całej sprawy. Prezydent wielokrotnie mówił o tym podczas różnych spotkań, że bardzo ważne w tej sprawie jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Powinno toczyć się normalne postępowanie karne. W minionym tygodniu był dyrektor Departamentu Resortu Sprawiedliwości, który odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. Tomasz Mraz oświadczył na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozliczeń PiS, że większość konkursów była prowadzona w nierzetelny sposób, a głównym decydentem w tej sprawie był Zbigniew Ziobro, wówczas minister sprawiedliwości. Zacięta debata na temat eutanazji we Francji. Od kilku dni Zgromadzenie Narodowe, niższa izba tamtejszego parlamentu, zajmuje się projektem ustawy o tak zwanym końcu życia. Francuski rząd przekonuje, że nie chodzi o legalizację eutanazji, ale o umożliwienie pomocy w umieraniu. Z Paryża Stefan Folzer.

schodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Cześć, tu Bartek. W końcu nowa Toyota CHR. Długo czekałem na premierę. Piąta generacja hybrydy. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 10 200 zł. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 10. Dla dorosłych i dla dzieci bajkę czyta program trzeci. Tym hasłem nawiązujemy do pięknej tradycji trójkowych lektur przygotowywanych z myślą o najmłodszych, ale także tych starszych słuchaczkach i słuchaczach na Dzień Dziecka. W styczniu minęła bowiem 140. rocznica urodzin Kornela Makuszyńskiego, jednego z najsłynniejszych autorów okresu międzywojennego, mistrza opowieści, adresowanych do młodzieży oraz bajek, wśród których największą sławę zdobył cykl książeczek z Koziołkiem Matołkiem w roli głównej. Te Kornel Makuszyński współtworzył wraz z autorem ilustracji, Marianem Walentynowiczem. Pierwszą książeczką z tego cyklu jest 120 przygód Koziołka Matołka z 1933 roku, a my wybraliśmy dla Państwa kilka spośród tych historii. W tym szczególnym dniu czytają je nasi redakcyjni koledzy. Dla dorosłych i dla dzieci bajkę czyta program trzeci. Kornel Makuszyński. Niektóre ze 120 przygód Koziołka Matołka. Muzyka Piotr Salaber. Spotkał kaczkę. Pięknie widać. Babcia pani pewnie zdrowa. Może pani mi odpowie, jak stąd iść do Pacanowa? Kwa, kwa. Kaczka wrzaśnie na to, czyniąc w wodzie wiele plusku. Nie rozumiem, rzekł koziołek. To zapewne po francusku. Noc zleciała jak kruk czarna, a koziołek smutno kroczy. Ledwie długą widzi drogę, biedne wypatruje oczy. Kolejne przygody Koziołka Matołka na antenie trójki już po godzinie 12. Swoją drogą. Jest 1 czerwca. Co tam, że dziś pada? W końcu najbardziej uśmiechnięty dzień to w roku. Martyna Matwiejuk, dzień dobry Państwu. Za konsolą Olga Szućko, wydawczynią audycji jest Michalina Bieńko. Zapraszamy jak co sobotę do godziny 13. Tak jak Koziołek Matołek podróżował po świecie w poszukiwaniu Pacanowa, tak i my w tej audycji oddajemy się wędrówce. W Dniu Dziecka będziemy mówić o podróżowaniu z tymi chyba najbardziej ciekawymi świata, maluchami, dziećmi, nastolatkami także. Po godzinie 11 poszukamy dzikości w polskich parkach narodowych, a po południu zapakujemy tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do kampera i sprawdzimy, jak żyje się na kółkach z małym dzieckiem. Ale najpierw przed nami podróże muzyczne, a zaczynamy od utworu, który niczym teleport zabiera do upalnego lata i tych niemożliwie długich dni, które upływały na zabawie. Niech ta beztroska towarzyszy Państwu, zwłaszcza dzisiaj. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Tą drogą można się ze mną kontaktować. Przed chwilą duet Kols i Lato 2002. Proszę mi wierzyć, że poczułam te promienie słońca w trójkowym studiu, choć zdaje się, że i na Warszawę niebawem spadnie deszcz, ale myślę na razie o tym letnim czasie cudownym, w którym nie wiadomo do końca, jaki jest dzień tygodnia, ani która godzina. Bardzo dobrze tak sobie czasem odpłynąć. Była taka piosenka "Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba". Dobrze państwo ten utwór znają, a o błękitnym niebie śpiewali też muzycy norweskiej grupy Aha, kiedy dokładnie 39 lat temu ukazywał się ich debiutancki album "Hunting High and Low". Na nim najsłynniejszy przebój "Take on Me", który tę płytę otwierał i pozostał jednym z nieśmiertelnych hitów lat 80., a pod numerem 4 na tej płycie "The Blue Sky". Norweska grupa Aha w trójce. Są też tacy muzycy, którzy po wielu przebojach i wielu latach od debiutu wciąż nagrywają i z powodzeniem występują, poruszając kolejne pokolenia odbiorców muzyki i, co ważne, twórczości niektórych z nich upływ czasu zdecydowanie służy. Tak jest na pewno z australijskim artystą Nickiem Cave'em, aktywnym od półwiecza. 30 sierpnia ukazuje się kolejny album jego zespołu Nick Cave and the Bad Seeds. Po ostatniej płycie, znakomitym i monumentalnym Ghosteen, albumie, który podejmował bardzo otwarcie temat zmagań z żałobą, z utratą, przychodzi powoli czas pełen nadziei, a nawet radości. Nick Cave zapowiada, że będzie to płyta podnosząca na duchu i tę świetlistość słychać także w kolejnym singlu zapowiadającym album. Piosenka "Frogs" ukazała się 3 dni temu. Proszę się nie przerazić wersami, które za chwilę usłyszymy, bo choć pojawia się w nich temat śmierci, historia braci Kaina i Abla, jest to piosenka o nowym początku. A na gitarze basowej Colin Greenwood, znany państwu być może z grupy Radiohead. Thank you. passion and a waking elder. Crushed his brother's head in with a ball. It's my great privilege. Oh, babe, to walk you home in the Sunday rain. Hop inside my coat in the Sunday rain. The frogs are jumping in the gutter. Frogs to kolejna piosenka zapowiadająca płytę grupy Nick Cave and the Bad Seeds. Zespół wystąpi z nowym materiałem w październiku w Łodzi oraz w Krakowie. Jest 27 minut po godzinie 10. Dużo nowości muzycznych w dzisiejszej audycji. Daria ze Śląska zaprezentowała kolejną płytę. Nosi ona tytuł Na południu bez zmian. Laureatka Fryderyków w kategoriach Album Roku, Indie Pop oraz Debiut Roku przychodzi do nas z drugim albumem. No, wielu muzyków uważa, że to właśnie jest ten najtrudniejszy moment, druga płyta, bo ta pierwsza zazwyczaj jest wynikiem tego wszystkiego, co zbieramy w sobie od początku naszej drogi. No a potem, jak wiele pozostaje do powiedzenia. Darii ze Śląska tych pomysłów nie brakuje. W wywiadach przyznawała, że ma mnóstwo notesów pełnych pomysłów, inspiracji, tekstów. Ja też należę do tych osób zapisujących wszystko w różnych przypadkowych momentach, tylko potem mam niemałe problemy z odszukaniem tych myśli, ale z drugiej strony takie odnalezione po latach przypadkiem potrafią, jak to się mówi, zrobić mi dzień. Pierwsza płyta Darii Ryczek-Zając zawiesiła poprzeczkę wysoko. Jak spodoba się Państwu najnowszy materiał? Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas. Że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy, co tam i jak się masz. Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Daria ze Śląska wystąpi w Pokoju na Lato w Warszawie w przedostatni dzień sierpnia. W ramach tej letniej inicjatywy pod patronatem Trójki nie tylko koncerty, ale i wiele spotkań, między innymi rozmowy prowadzone przez Mateusza Adamczyka, naszego redakcyjnego kolegę i mistrza mowy polskiej, o emocjach i niełatwej sztuce wyrażania ich właściwymi słowami. A jak znaleźć odpowiednie słowa na muzykę wyrastającą z jazzu? No właśnie, to nie jest łatwe zadanie. Na szczęście czasem tej muzyce nie potrzeba większej oprawy i w ogóle nie potrzeba jej słów. Tak jest na pewno z najnowszą epką kanadyjskiej grupy Bad Bad Not Good, która zamyka tryptyk tych mniejszych wydawnictw zespołu. Proszę tylko posłuchać, jak brzmi najmłodsza jazzowa scena z Toronto. Thank you. Jest 25 minut do godziny 11. Słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. Zanim porozmawiamy o podróżach z dziećmi, wyruszmy na spotkanie z naszym dzieciństwem. Być może dla niektórych z Państwa katalizatorem wspomnień okaże się utwór Briana Eno, określanego dziś ojcem muzyki ambientowej, ale choć to zacne, to zdecydowanie niewystarczające określenie. Słowo dziś chyba trochę nadużywane, wizjoner, w przypadku tego muzyka myślę, że będzie adekwatne i że można go nazwać wizjonerem dźwięku, który zaprojektował brzmienie nie tylko swoje, ale wielu uznanych dziś artystów i zespołów. W tym roku na festiwalu Sundance premierę miał film dokumentalny poświęcony postaci Briana Eno w reżyserii Garego Hastwita. Film zdaje się równie nowatorski jak sam muzyk, bo z każdą odsłoną, z każdym pokazem zyskujący nowy, niepowtarzalny kształt. Ten film jest montowany z materiałów wyselekcjonowanych przez specjalny program komputerowy, dzięki któremu z każdym seansem dowiadujemy się o kompozytorze czegoś nowego, czegoś innego. Okazuje się, że Brian Eno jest fanem tego, co nazywamy dziś sztuczną inteligencją. No, wszystko oczywiście zależy od tego, w jakim celu jej użyjemy. Wygląda na to, że skutki w tym przypadku okazują się zachwycające. Film zdobywa znakomite recenzje. Niedawno ukazała się też cyfrowa wersja ścieżki dźwiękowej do tego dokumentu. Na niej oczywiście kompozycje Briana Eno, ale także jego liczne współprace. Od takich zespołów jak Cluster, przez Johna Cale'a, Davida Byrna, po zupełnie młodych artystów, jak podbijający rynek i sceny na całym świecie Fred Again. A w trójce? Po prostu. Brian Eno w utworze Steve, włączonym również do tej nietypowej filmowej biografii. Jeśli pamiętają Państwo dźwięk startowy Windowsa 95, to też była sprawka Briana Eno. Ja z kolejnych wersji oprogramowania najbardziej mam w głowie chyba dźwięk błędu, który wyskakiwał, kiedy nagle okazywało się, że upragnionej gry nie da się uruchomić albo plik się nie otwiera. Oj, to był ten zły dźwięk. Pogromca uśmiechów, nie tylko dziecięcych. Ale może myślmy dziś o tych jak najlepszych rzeczach, dźwiękach i zdjęciach przypominających wspaniałe momenty. Zupełnie tak jak w utworze zespołu Efterklang. Getting reminders our freedom into power that we don't control. It's just like that, trees are dying in the mind of the road. Nie do końca widzę teraz zza szyby minę wydawczyni, ale czuję, że uśmiecha się szeroko. Michalina bardzo lubi zespół Efterklang. A poznali Państwo tę trąbkę? To był Zach Condon, założyciel grupy Beirut. Dziś Dzień Dziecka, ale również urodziny pewnego muzyka. Ronnie Wood kończy 77 lat. Gitarzysta i basista znany przede wszystkim z zespołu The Rolling Stones, do którego dołączył w latach 70., zastępując Micka Taylora. Długo by mówić o jego muzycznych osiągnięciach, ale być może zaskoczę Państwa, mówiąc o dziecięcej pasji Ronniego Wooda, która wciąż trwa i jest z nim, zdaje się, nawet dłużej niż muzyka. Rysowanie, szkicowanie, malowanie. Któż z nas nie lubił tego jako dziecko? W wieku 10 lat Ronnie Wood wystąpił ze swoimi pracami w programie Sketch Club, emitowanym na antenie BBC, i wygrał ten odcinek. Jego sztuka dziś prezentowana jest w wielu miejscach na świecie, a jeśli kojarzą Państwo kolekcjonerski bokser Ricka Claptona Crossroads, wydany pod koniec lat 80., za jego okładkę z wizerunkiem gitarzysty odpowiada nie kto inny, jak właśnie Ronnie Wood. Od dziś już 77-latek. A jego urodziny to dobra okazja, by powrócić do muzyki Stonesów, a dokładnie do ich ostatniej płyty, Hackney Diamonds. Past. The filthy flag is full of